Maloba etoninga na monoko mwayete pona bimisa ikolo mileki nga na yo tomona na kalisusu te eloko babengi bolingo na kangi motema na lembini ye oh selina ya solo sele oyesinga kizunguzungu Nandoto na mona kiyofani na batone kalabo komela ye Bambanda e bambanda e Ngona bambanda selina omike misa mama Na yoka sena sango Oyonde masango kosala la vi Selina Na boi kopesa motema nangana moto mosusu Na sela kaka yo Eloko babengi bolingo na kangi motema na lembidi ye Oh selina ya solo sele oyesinga kizunguzungu Na ndoto na mona kiyofani na batone kalabo komela ye Bambanda e bambanda e ngona bambanda selina omike bisa mama Na yoka sena sango, oyo neba sango, kosa la la vi. Chengene, chengene. Nalukio mingi, Nalukio mingi, Selina. Mama tokuta na wapi, onga na lembi, komitungisa. Komiko samate na bato, bakolula kitoko na yo ya bomwana. Pembe ni nanga yo kuzua nyoso bolingo, kaka seto yo kana. Nalinga kayo mingi selina, oye bakate o mama. Natuna kayo mingi eme, na komi solo zoba. Nalinga kayo mingi selina, oye bakate o mama. Natuna kayo mingi eme, na komi solo soba. Selina motema e ngana lembi Masango na yon na lembi ko yo kati ye na komi bomba e Selina motema e ngana lembi Selina amina gaya bomwa na e Selina motema e ngana lembi Nayuki amigi Selina mama o ngana lembi ye Selina motema e ngana lembi Selina kitoko na yon Selina motema e ngana lembi Mwana Kongo banda sala zuwe, kana bimisi na nzembo.